صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو. دیوڑی کا اپنی کوتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، شاہ والا مجھے طیبا بلا لو، طیبا بلا لو مجھے طیبا بلا لو. دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، الفت کو دل سے مٹا کر اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے طیبا بلا لو، طیبا بلا لو مجھے طیبا بلا لو. اور آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ، آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، حسرت زدہ کی پیارے دعا لو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، حسرت زدہ کی پیارے دعا لو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، شاہ والا مجھے طیبا بلا لو، طیبا بلا لو مجھے طیبا بلا لو. اور یہ نوری مجھے تیرا سنا گئے، اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در، یہ نوری مجھے تیرا سنا گئے، اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، امن و اماں سے ہمیں سرور بلا اپنے گداگر کو در پر بلا لو، امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، رحمة دو عالم نور مجسم شاه آدم وبني آدم رسول محتشم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، جس کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں برکت اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں ہو مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا، صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو ان کی زندگی میں جب کوئی ضرورت یا پریشانی ہوتی تو 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی اور دامن پھیلا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتی تھی، تو جو چاہتی تھی وہ مل جایا کرتا تھا، مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم نے سنا کہ سیدنا شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب کسی مصیبت مشکل پریشانی میں ہوتی یا کوئی حاجت انہیں درپیش ہوتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی اور اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتی، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرما دیتا، ان کی حاجت کو پورا فرما دیتا تھا۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کثرت سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے، اور جیسا کہ آج 30 رجب المرجب ہے اور کل شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے، اور شعبان المعظم بڑا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور غنیت الطالبین میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ تو جہاں شعبان المعظم روزوں کا مہینہ ہے، جہاں شعبان المعظم اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، جہاں اس کے متعلق کہا گیا کہ اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اس مہینے میں شب براءت یہ بھی آتی ہے، اور بڑی نازک رات بھی اسی مہینے میں موجود ہے، اور ساتھ ہی یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں خصوصاً کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ 313 مرتبہ اگر کوئی درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں اسلامی بہنوں کے لیے جو 63، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لی؟ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کا مقصد تخلیق اپنی عبادت کو قرار دیا۔ چنانچہ سورہ طور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو برتری عطا فرمائی، اپنی دوسری مخلوقات میں اس کو اشرف بنایا، وہیں اللہ رب العزت نے اس کے حیات کا وظیفہ اپنے حضور سجدہ ریزی بیان فرمایا۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتا رہے، اپنی عاجزی، اپنی درماندگی کا اظہار کرتا رہے۔ چنانچہ بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہے وہ بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے، کہ بندہ یہ اظہار کرے کہ میں مسکین ہوں، عاجز ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ وہاب بن منبر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے وہ ساعت جس میں بندہ اپنے آپ کو حقیر خیال کرے اس کی 70 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک وہ ساعت، وہ لمحہ جس میں اپنے آپ کو حقیر خیال کرے تو وہ ساعت اس کی 70 سالہ نفلی عبادت سے درجے میں بڑھ جائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کو بندے کا عاجزی کرنا بہت پسند آتا ہے، اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس عاجزی اور تواضع کے اظہار کی ایک نمایاں صورت، یعنی میں عاجز ہوں، میں تواضع اختیار کرنے والا ہوں، اس کا اظہار کیسے کروں؟ تو کہا گیا کہ اس کی ایک نمایاں ترین صورت دعا ہے، کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور یوں اپنے عجز کا، اپنے چھوٹے ہونے کا، اپنے حقیر ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے قریب ہونے کا، اپنے پروردگار کے تواب ہونے کا، اپنے پروردگار کے رحیم ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور یوں اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور ایک طرح سے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور تواضع کا گویا کے اظہار کر رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعا اللہ تعالی سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور دعا مانگنے کی دین اسلام میں اس قدر اہمیت اور فضیلت آئی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعا مانگنا عبادت، بلکہ اس روایت میں عبادت کا مغز یعنی عبادت کی اصل قرار دیا گیا. اب میں اور آپ ہم سب غور کریں کہ ہمیں دعا مانگنے کے حوالے سے کس قدر چستی کا اظہار کرتے ہیں, ہماری چستی کس قدر ہوتی ہے دعا مانگنے میں, کہ ہم جو ناقص عمل اپنے طور پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نماز اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو نماز کے بعد دعا مانگنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی, جبکہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا, عبادت کی اصل قرار دیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد بس ایک فرض گویا کہ ادا ہو گیا, اب وہ کھڑا ہو کر اپنے دوسرے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے. اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, ہم سب غور کریں کہ اس کو عبادت کا اصل قرار دیا گیا, عبادت کی اصل قرار دیا گیا, عبادت کا مغز کہا گیا, لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم میں سے اکثر اس سے غافل رہتے ہیں. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا, چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ, دیتا ہے کرم اس کا صدا, مانگ ارے مانگ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ رب العزت مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں قبولیت کا مجدہ جان بخش بھی سنا رہا ہے. ہم اگر کسی دنیاوی شخص سے اگر اپنی کوئی حاجت پیش کریں, اپنی کوئی ضرورت کا اس کے سامنے اظہار کریں, ایک مرتبہ اظہار کریں, ہو سکتا ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری اس ضرورت کو پورا کر دے, اور پھر اگر ہم بار بار اس سے مطالبہ کریں, بار بار اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کریں, اگر اس نے ہمیں ہماری وہ حاجت پوری کر دی تو بھی, اور اگر ہماری حاجت پوری نہ کی تب بھی بار بار ہمارا اس سے مطالبہ کرنا یا ہمارا اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا, یہ بسا اوقات بیزاری کا یوں شخص اظہار کرتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے, اور وہ اگر دیتا ہے تو جتاتا ہے, نہیں دیتا تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جھڑک دیتا ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بلا تشبیہ و تمثیل ہم یہ دیکھیں, ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں مانگنے کا حکم دے رہا ہے, اس سے سوال کرنے پر وہ راضی ہوتا ہے, اور جس قدر کثرت سے سوال کیا جائے عطا فرماتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی, اور پھر قبولیت کی بھی اللہ رب العزت خوشخبری سناتا ہے, بشارت دیتا ہے, اور ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کی رحمت کے قربان کہ اس نے ہمیں اپنی حاجت اور اپنی خواہشات طلب کرنے کی اپنی بارگاہ میں اجازت عطا فرما دی. واقعی بندہ غور کرے تو اس میں بہت زیادہ اسے راز نظر آ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کو اپنی حاجت اور اپنی خواہشات کے طلب کرنے کی اجازت عطا فرما کر اس کے اوپر ایک بہت بڑا انعام فرمایا, بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اسے پکارا جائے وہ دعا قبول کرتا ہے, لیکن ہم نے تو اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں بار بار پکار کر دعا مانگی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, دعائیں کی ہیں, اپنے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کی ہے, اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے, روزی میں برکت کے لیے دعا کی ہے, پریشانی سے چھٹکارا مل جائے اس کے لیے دعا کی ہے, میری تو فلاں حاجت تھی اس کے لیے میں نے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا, دعا کی ہے, لیکن میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بیماری سے شفا کی دعا کی تھی اور بیماری دور نہ ہوئی, اس لیے گویا کہ ہماری دعا ہی قبول نہ ہوئی. ہم نے مصیبت کے وقت اپنے رب کو پکارا, وہ مصیبت ہم سے نہ ٹلی, ہماری دعا ہی قبول نہ ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا بے روزگار ہے, میں نے اس کے روزگار پر لگنے کے لیے دعا کی, میری دعا قبول نہ ہوئی, میرا بیٹا ابھی تک بے روزگار ہے, تو میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی, میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں, میں نے اپنے لیے صحت یابی کی دعا کی لیکن میں تو شفا مجھے مل ہی نہیں رہی. اس لیے اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ میں تو اتنے عرصے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی, تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایسا نہیں ہے, دعا یہ تو قبول ہی قبول ہے. جی ہاں, روایت میں جو مضمون موجود ہے اسے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں, اور جو اس کا آخری حصہ ہے اس پر غور بھی کریں. کہا گیا دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں اسے اور کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی کے واسطے جمع رہتی. یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے تو یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں اسے فائدہ ہوتا ہے, یا آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. اور پھر بندہ, چونکہ ہم نقد کو دیکھتے ہیں, ہم جو بظاہر ہاتھوں ہاتھ نظر آنے والی چیزیں ہیں اس کی طرف ہم زیادہ للچاتے ہیں, ہماری توجہ زیادہ چلی جاتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, روایت میں کہا گیا کہ یہ دعا جس کا اثر دنیا میں قبولیت کے انداز میں آپ نے نہ دیکھا, اگر اس کا ثواب جو آخرت میں ملنا ہے اس آخرت میں ملنے پر اس کے ثواب کو حاصل کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, سب یہی کے لیے جمع کر دی جاتی, آخرت میں مجھے سب کا اجر و ثواب مل جاتا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دعا سے یوں بھی شیطان ہمیں روکتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ جب جو چیز تقدیر میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہے اس کو طلب کرنا کیسا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہمیں ہمارے رب نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے, اور دعا کیسا پیارا تحفہ خداوندی ہے کہ اس میں ہر صورت میں نفع ہی نفع ہے, نقصان کا پہلو ہے ہی نہیں, ہر صورت میں نفع ہی نفع ہے. ایسی پیاری نعمت سے تو کسی صورت غفلت کرنا ہی نہیں چاہیے, کہ جو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دعا سے کہا گیا کہ بندے کو پانچ فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو وہ عابدوں کے گروہ میں شمار ہو جاتا ہے, یعنی جو عبادت گزار ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, ان کے گروہ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے, کیونکہ دعا عبادت بلکہ مغز عبادت ہے. دعا کرنے والا اپنی عاجزی اور محتاج ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے قدرت و کرم کا اعتراف کرتا ہے. دعا کرنے والا شریعت کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے, کیونکہ دعا مانگنے کا میں قبول کروں گا. دعا مانگنے والا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہے, کیونکہ دعا مانگنا ہمارے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. دعا کرنے والی کی بلائیں دور ہوتی ہیں اور اسے حصول مدعا نصیب ہوتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, روایت میں ذکر کیا گیا دعا مسلمان کا ہتھیار ہے, دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. مزید ارشاد ہوا, جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا سب سے نفع دیتی ہے, تو اے خدا کے بندو دعا کو اختیار کرو. پتہ چلا کہ دعا دافع بلا ہے, بلا کو دور کر دینے والی ہے. اور جس طرح ہم پیاس لگی ہوتی ہے تو پانی کی طرف بڑھتے ہیں, جس طرح ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم کھانے کی طرف بڑھتے ہیں, جس طرح ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم سردی سے بچنے کے لیے اون استعمال کرتے ہیں, سویٹر پہنتے ہیں, جیکٹ پہن لیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے, بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے دعا کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے, کہ یہ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمیں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے. اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ حقیقت ہے کہ دعا سے مصیبت دفع ہو جایا کرتی. جی ہاں, آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ شخص کو طلب کیا اور اسے قید کا حکم سنا دیا. جب اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگنے لگا, اور اس نے دعا مانگی, اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت, گناہ سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں سوائے تیری مدد کے. اے میرے پروردگار, تو نے ہی ہم سب کو پیدا کیا اور تیرا ہی حکم ہر ایک چیز پر نافذ ہے. اس شخص نے, اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا مانگی, اور رات کے وقت جیل کے داروغہ نے تمام دروازے بند کر دیے. جہاں اس ان بزرگ کو قید کیا گیا وہاں سے وہاں کے سارے دروازے اس وقت وہاں داروغہ نے بند کر دیے, جو اس جیل کا نگران تھا اس نے بند کر دیے. جب دن چڑھا اور وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیڑیاں وہیں پڑی ہیں اور وہ آدمی غائب ہیں, وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ غائب ہیں. وہ شخص گھبرا گیا کہ حجاج بن یوسف کو کیا جواب دوں گا. چنانچہ اس خوف سے گھر آیا اور اپنے وارثوں سے مل کر رخصت ہو گیا اور کسی طریقے سے حجاج کو اطلاع کروا دی. حجاج بن یوسف نے پوچھا اس نے کیا کچھ دعا کی تھی. اس نے بتایا کہ ہاں اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی. حجاج نے کہا اسی دعا نے اس شخص کو رہائی دلا دی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, واقعی سچ کہا گیا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق حق اور حق ہے. کہا بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے, دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک, یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی, اس بلا کو اترنے نہیں دیتی اور اس بلا سے دعا کشتی لڑتی رہتی ہے, جھگڑتی رہتی ہے. یہ وہ خوش نصیب کہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں, اپنے رب کے حضور رجوع لاتے رہتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں, وہ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے بابرکت لوگ ہیں. اپنے مصیبتوں کو بھی دفع کر دیتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں, اپنی روزی میں بھی برکت حاصل کر لیتے ہیں, اپنے بیماروں کی بھی شفا یابی حاصل کر لیتے ہیں, اور یوں اپنے لیے بھی بہت سارے فضائل اور بہت سارے انعامات اکٹھے کر لیتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا, دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے, واقعی اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. اور یوں ایسا شخص کے جو دعا سے عاجز نہیں آتا, دعا سے غافل نہیں ہوتا, دعا مانگتا رہتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہے, ایسا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. جب دعا کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں تو قبولیت کے دروازے بھی اس کے لیے کھل ہی جاتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ رب العزت قبولیت کے دروازے کس طرح کھولتا ہے, آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے وقتوں کے چار محدثین کرام اپنے طالب علمی کے زمانے میں ملک مصر میں علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے. چاروں طالب العلم بہت غریب مسکین اور مفلس تھے, یہاں تک کہ فاقوں سے مجبور تھے, کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا. تو وہ ہماری طرح ناشکری کرنے والے نہیں تھے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے نکلا ہوں مجھے تو کچھ مل نہیں رہا, ہماری طرح ناشکری کرنے والے نہیں تھے بلکہ شکر گزار بندے تھے. اب ان میں سے ہر ایک نے یہ طے کیا کہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا مل کر کہ ہم قرآن اندازی ڈالتے ہیں, قرآن کرتے ہیں, جس کے نام کا قرآن نکلے گا, جس کے نام کی پرچی نکل آئے گی وہ ہم سب کے لیے دعا کرے گا. چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا یہ کہا گیا. چنانچہ مشہور محدث محمد بن خزیمہ ان کا نام نکلا کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں. انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو میں نمازی دو گانا ادا کر دوں, دو رکعت نماز ادا کر لوں کہ میرے رب عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، نماز ادا کر کے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا مانگ چکے، اب دیکھیے ہاتھوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبولیت کے کیسے انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب دعا مانگ چکے تو دیکھا کہ ایک غلام موم بتی لیے دروازے پر کھڑا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس غلام نے چاروں کے نام پوچھے اور پھر 50 دینار کی ایک تھیلی نکال کر انہیں دے دی اور کہا کہ امیر مصر نے، یعنی مصر کے امیر نے، گورنر نے خواب دیکھا ہے کہ 4 محمد نام کے طلبا بھوکے ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کے خرچ کے واسطے یہ رقم بھیجی ہے اور کہلوایا ہے کہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے تو ضرور اطلاع دینا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کر۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کی بندگی کرنے والا، اس کے دین کے لیے کوششیں کرنے والا، اللہ رب العزت اس کی کیسی غیب سے مدد فرماتا ہے، کیسے یہ چاروں بھوکے مفلس نادار طالب العلم جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے تھے، وہاں جب انہیں فاقے نے گھیرا، جب یہ مفلس تھے، جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کے لیے یہ اسباب پیدا فرما دیے کہ امیر مصر نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ 4 محمد نام کے طلبہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا پہنچایا جائے، انہیں کھانا بھی مل گیا، انہیں رقم بھی مل گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی انہیں کہا گیا کہ آئندہ جب تمہیں ضرورت ہو، حاجت ہو، یہ رقم جب تمہاری ختم ہو جائے تو تم ضرور آ کر ہمیں اطلاع دینا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے دروازے یوں کھل جایا کرتے ہیں، اور رحمت کا حاصل ہونا، اللہ کی نظر رحمت کو حاصل کر لینا بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کو اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے دیکھ لے گا، اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا، کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ جسے ایک مرتبہ اس کی پوری زندگی میں نظر رحمت اللہ رب العزت کی حاصل ہو جائے، اسے اس کا رب کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ تو ایک رحمت کی برکت ہے، جس پر رحمتوں کے دروازے کھلتے ہی چلے جائیں اس کی سعادتوں کے کیا کہنے ہیں، کہ دعا مانگنا اس سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور عارفین فرماتے ہیں کہ اگر تو نے تمام زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری، اور اگر اللہ رب العزت نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی، تو وہ ایک بار رحمت تیری تمام عمر کی عبادات سے بڑھ جائے گی، کیونکہ تو اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرتا ہے، اور پروردگار عز و جل اپنی ربوبیت کے اعتبار سے رحمت بھیجتا ہے۔ اگر کسی عقل مند سے سوال کیا جائے، عارفین یہ بھی کہتے ہیں، اگر کسی عقل مند سے سوال کیا جائے کہ تجھے دونوں میں سے کون سی بات پسند ہے، ایک تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے نامائے اعمال میں رکھ دی جائے، یہ پسند ہے، یا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تجھ پر ایک بار رحمت ہو جائے، تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے نامائے اعمال میں درج ہو جائیں، یہ پسند ہے، یا یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تجھ پر ایک بار رحمت ہو جائے؟ تو فرمایا یقیناً اگر وہ عقل مند ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہ کرے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جائے میرا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعا کے بے شمار فضائل، بہت ساری برکتیں کتابوں میں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے رب کریم اسے پسند بھی فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ بعض اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، میں اپنے پروردگار سے مانگوں میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نبی نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہی جب تجھے روزہ دار اور غازی اور نمازی پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ پھر عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، جب تجھے خطاکار گناہگار عصیان شعار پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ عرض کی، الہی نمازی روزہ دار مجاہد دیندار تجھے پکارے تو تیری طرف سے ایک مرتبہ لبیک کہا جاتا ہے اور گناہگار پکارے تو تین مرتبہ، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا، نمازی روزہ دار اور مجاہد کو اپنے عمل پر بھروسہ ہے اور خطاکار اور گناہگار کو صرف اور صرف میرے فضل و وہ تو صرف اور صرف میرے فضل و کرم کا امیدوار ہوتا ہے، نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے، رحمت کا بس آسرا یا الہی، گو حالات سے تو ہوں مایوس لیکن ہے تجھ پر بھروسہ بڑا یا الہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی شان کریمی کے قربان کہ وہ ہم جیسے نکموں بے عمل سر تاپا عیب دار کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، انہیں بھی مانگنے پر عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے پروردگار عز و جل کا تو ارشاد یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ جب کہا عصیان سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا گھبرا میں مددگاروں میں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ غنیۃ الطالبین میں سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ہاتھ سوال کے لیے اللہ رب العزت کے آگے پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خالی پھیرنے سے حیا فرماتا ہے۔ تو بس جب مانگنے والا کسی صورت محروم ہوتا ہی نہیں، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مانگنے میں بھی ہرگز کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، حاجت خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو، سر میں درد ہو، نزلہ ہو، زکام ہو یا کینسر کا مرض ہو، ڈاکٹر سے بھی نزلے کا بھی علاج کرواتے ہیں، کینسر کے علاج کے لیے بھی دوڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چاہے حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دعا کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ ہم اس وقت دعا کا سہارا لیتے ہیں جب بظاہر سارے اسباب یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب بیماری بڑھ جاتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب دعا کے سوا امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اس وقت ہم دعا کی طرف جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جبکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے بھی ہمیں دعا کی حاجت ہے، دعا کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مرض کے لیے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لینا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹینشن ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکلات گھیر لیں، کسی وقت دعا سے بے نیازی یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ دعا نہ مانگنا یہ اللہ رب العزت کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں، روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ، ہم سب غور کریں، اگر دعا کی اہمیت نہ ہوتی، دعا میں فوائد نہ ہوتے، دعا میں کچھ بھی فضائل نہ ہوتے، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر ہر موقع پر ہماری تعلیم کے لیے دعا کیوں فرمایا کرتے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب آئینے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما رہے ہوتے تو اس وقت بھی دعا فرماتے، جب گھر سے باہر قدم نکال رہے ہوتے تو اس وقت بھی دعا فرما رہے ہیں، در دولت پر قدم رنجا فرما رہے ہیں دعا فرما رہے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں اس سے قبل دعا پڑھ رہے ہیں، باہر تشریف لا رہے ہیں تو باہر تشریف لا کر دعا پڑھ رہے ہیں، سونے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، ہوا چلنے لگے تو دعا مانگ رہے ہیں، کھانا سامنے آئے تو دعا پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یقیناً یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے تاکہ امت بھی دعا سے غفلت اختیار نہ کرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو لوگ دین سے دور ہیں، مذہبی تعلیم سے دور ہیں، انہیں مسنون دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی، جو نمازوں سے دور ہیں واقعی وہ بھی اس دعا کی نعمت سے بہت زیادہ دور رہ جاتے ہیں۔ غور کریں، جو شخص پانچ وقت کا نمازی ہے وہ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے پروردگار کے حضور کچھ نہ کچھ دعا کر لیتا ہے، وہ مذہبی اجتماعات میں جب حاضر ہوتا ہے تو وہاں بھی اجتماعی دعا میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے تو وہاں بھی دعا سیکھنے سکھانے کے حلقے میں شامل ہو کر شریک ہو کر وہاں دعائیں سیکھ لیتا ہے، وہ جب آئینہ دیکھتا ہے اچھوں کی برکت اچھوں کے قرب کی وجہ سے آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، جو اپنے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی دعا بھی اس کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ اپنے کریم بارگاہ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ سے قبولیت کا مقام بھی پا لیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ شخص بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اذان کا احترام کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگنے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان نیک کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم دعا جیسی اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صلاۃ التوبہ ادا کرنے کا امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعام عطا فرمایا، اس صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے کے بعد جب رات کو سونے سے پہلے ہم صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تو اس صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کے بعد ہم ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے دن بھر میں ہونے والی خطاؤں سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں، معافی مانگے اور آئندہ نیکیوں کی طرف مائل رہنے کے لیے اپنے رب کی مدد کے لیے اس سے درخواست کریں، اس سے التجا کریں، وہ آئندہ دنوں کے لیے ہمیں گناہوں سے بچانے پر ہماری مدد فرمائے گا، وہ آئندہ دنوں کے لیے ہمیں نیکیاں کرنے۔ اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی وہ اسلامی بہنیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، نمازی ہیں، اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دعا مانگنے کی مقدس سعادتیں انہیں دن بھر میں کئی مرتبہ نصیب ہو جاتی ہیں، بیدار ہوتے ہی دعا پڑھنے کی ان کی عادت ہو جاتی ہے، بیت الخلاء میں جانے سے قبل دعا پڑھ لیتے ہیں، واپسی کے بعد دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر وضو کے وقت کی دعائیں بھی عموماً یاد ہوتی ہیں، وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، نماز فجر کے بعد دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد سرما لگائیں تو دعا مانگے، سبحان اللہ۔ ایسے اسلامی بھائی اور ایسی اسلامی بہنوں سے اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی امید ہے جو دعا سے غفلت نہیں کرتی۔ پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں روز مرہ کی مسنون دعائیں بھی ضرور یاد کر لینی چاہیے۔ کسی کو عربی میں باوجود کوشش یاد نہیں ہوتی تو ترجمہ یاد کر لیں، کیونکہ ہماری حاجتیں بہت ساری ہیں اور ہمیں بہت ساری دعائیں کرنے کی ضرورت بھی رہتی ہے، لیکن ایک وقت میں ہم بہت ساری دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ اگر مسنون دعائیں یاد ہوں گی تو موقع کی مناسبت سے دعا ہوتی رہے گی، مثلا آئینہ دیکھیں گے تو اچھے اخلاق کی دعا بھی ہم مانگ ہی لیں گے, سرما لگائیں گے تو آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے, اس کے لیے دعا ہو ہی جائے گی. تو اس طرح مسنون دعائیں یاد ہوں گی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, امیر اہل سنت اپنے ایک بیان میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نیکیوں میں دل نہیں لگتا تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ, میں مدنی انعامات پر عمل کر کے ہر مہینے فارم جمع کروانا چاہتا ہوں تو میرا دل لگا دے. اگر ہم دنیا میں کسی سے کچھ مانگیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کبھی وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر دے دے, لیکن ہمارا پروردگار ایسا کریم ہے, ہماری ہم جب اس کی طرف رجوع لاتے ہیں تو اللہ رب العزت متوجہ ہوتا ہے, اور رب کریم کا متوجہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہوا, اے آدمی, اے ابن آدم, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے, کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں, اور وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اور کریم پروردگار اگر اس کی ساری دعائیں قبول فرما لے, ہاتھوں ہاتھ اس کی قبولیت بھی ظاہر ہو جائے, تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی. میرۃ المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کے ضمن میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں, جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے وہ رب تعالیٰ کو آسان سے آسان ہے. اگر تمام جہان کی ساری تمنائیں پوری کر دیں تو یہ اس کے سمندر کرم کے کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم ہے. اس کے ایک کن یعنی ہو جا فرما دینے میں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ تو میرے رب کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی اجازت بھی عطا فرمائی, اور نہ صرف اجازت عطا فرمائی بلکہ ہماری دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. دعا کے کچھ آداب بھی ہیں, ان آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. دل جمعی کے ساتھ دعا کریں, اور دل خیالات غیر سے پاک ہوں, مکمل توجہ دعا ہی کی جانب ہو. اس میں بھی بہت ساری روایتیں ذکر کی گئی ہیں. لباس, بدن, مکان, یہ پاک ہونا چاہیے. دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کر لے, نیک کام کر لے, دو رکعت نماز پڑھ لے. نیک اجتماع میں ہم آتے ہیں, اجتماع کے بعد دعا کریں, نیکی کی دعوت دینے کے بعد دعا کریں, کسی پر انفرادی کوشش کر لیں دین کے لیے, اس کو سمجھ, اس دین کے لیے اس کا ذہن بنا رہے ہیں تو اس کے بعد دعا کر لیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, صلاۃ الحاجات پڑھ کر بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. دو رکعت نفل ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں. حقوق العباد معاف کرا لیں, اس کے بعد دعا مانگیں. یہ دعا کے آداب ذکر کیے جا رہے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, گناہوں سے توبہ کر لیں, اس کے بعد دعا مانگیں, کہ یہ دعا کے آداب میں ذکر کیا گیا. اپنے آپ کو حرام سے بچائیں, حرام کھانے سے بچائیں اور حرام افعال سے بچائیں. اسی طرح باوضو, قبلہ رو, دو زانوں یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر دعا مانگے, نگاہیں نیچی رکھے, اول آخر حمد بجا لائے, درود پاک اول اور آخر پڑھے, اور اللہ رب العزت کے جلال کے تصور میں ڈوب کر دعا مانگے. گناہوں کو یاد کر کر کے شرمندہ ہو, اللہ رب العزت کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے, اور یوں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. وسیلہ پیش کر کے دعا کرے, اسماء الحسنہ کا وسیلہ پیش کرے, بندگان خاص کا وسیلہ پیش کرے, اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرے. دعا نرم آواز سے کرے, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے دعا مانگے. دعا میں آخرت کی دعا کو مقدم رکھے, پہلے آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگے. دعا میں عاجزی اور گریہ زاری کرے، دعا میں تکرار کرے، دعا فہم اور معنی کے ساتھ ہو، دعا میں تکلف اور بناوٹ سے بچے، دعا جامع ہونی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنی کل حاجتیں مانگی جائیں، جب اپنے لیے دعا مانگے سب اہل اسلام کو بھی شریک کر لیں، اور یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سب کے لیے دعا کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں، اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ اور پھر امیر اہل سنت نے ایک دعا بھی تحریر فرمائی ہے اپنے رسالے فاتحہ کا طریقہ میں، کہ یہ کرنے والا انشاءاللہ الرحمن، فرمایا کہ روزانہ پانچوں نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لے انشاءاللہ اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ آئیے وہ دعا ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ میری اور ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ اسی طرح والدین اور مشائخ کے لیے بھی دعا مانگے، پہلے اپنے لیے دعا مانگے بعد میں دوسروں کے لیے دعا مانگے، حتی الامکان اوقات و اماکن اجابت کی رعایت کرے، یعنی ان اوقات میں دعا مانگے جس میں قبولیت کے متعلق ذکر کیا گیا، اور ان جگہوں پر کہ جہاں قبولیت کے متعلق کہا گیا ان جگہوں پر دعا مانگے، آمین پر دعا ختم کرے، بعد فراغت دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، دعا کے قبول ہونے کا کامل یقین رکھے، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے بلکہ رب کریم اس کی دعا کو قبول ہی فرماتا ہے، جیسے ہم نے ابتدا میں سنا کہ تین حال سے خالی نہیں دعا مانگنا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں ذکر کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شہر میں تشریف لے گئے، جا کر مسجد میں رکے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، امام مسجد نے کہا مسجد سے نکل جاؤ مجھے دروازہ بند کرنا ہے، اتفاق سے موسم بھی سخت سردی کا تھا۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مسافر ہوں رات کو یہیں رہوں گا، امام مسجد بولا مسافروں کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی قندیلیں اور فرش چوری کر کے لے جاتے ہیں، میں تو کسی کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا، چاہے ابراہیم بن آدم ہی کیوں نہ آ جائیں۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم بن آدم ہی ہوں، امام مسجد نے کیا کہا تمہارے لیے اس سردی کی شدت ہی بہت ہے، اس پر جھوٹ کا اضافہ نہ کرو۔ اس کے بعد امام مسجد نے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھینچ کر مسجد سے باہر ایک قریب کسی حمام کے تنور تک لا کر وہاں چھوڑ کر وہ امام مسجد ان کو چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی دعا میں جلدی نہ کریں، اس پر ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں حمام میں آگ جلانے والا ایک شخص موجود تھا، سوچا چل کر اس کے پاس شب گزارنی چاہیے، میں اس کے پاس پہنچا سلام کیا، اس نے اشارے سے مجھے بٹھایا، ڈرتی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا اور مجھے وعلیکم السلام کہا، پھر چند باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگی ہے جو قبول ہونی ہو؟ وہ ملازم کہنے لگا 20 سال ہو گئے میں ایک دعا کرتا ہوں جو اب تک پوری نہیں ہوئی، وہ دعا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص ہے جو عابدوں اور زاہدوں میں بلند مرتبے والا ہے، اسے ابراہیم بن آدم کہتے ہیں، میں نے دعا کی ہے کہ ان کی زیارت کروں اور ان کے سامنے مجھے موت آئے۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مبارک ہوئے بھائی، اللہ تعالی نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور مجھے منہ کے بل گھسیٹ کر تیری بارگاہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ ملازم خوشی سے اچھل پڑا اور حضرت سے معانقہ کیا اور پھر دعا کی، اے اللہ تو نے میری دعا کو قبولیت سے نوازا، اب میری روح بھی قبض فرما، چنانچہ فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا پروردگار قبول ہی قبول فرماتا ہے. تندرستی اور خوشی میں دعا کی کثرت کریں تاکہ سختی اور رنج میں بھی دعائیں قبول ہوں. دعا تنہائی میں بھی کریں, لوگوں کے درمیان ہو جب بھی کریں, جب مطلب حاصل ہو جائے اللہ رب العزت کی مہربانی جانے اور اس طرح اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں. انشاءاللہ الرحمن بہت ہی زیادہ برکتیں فضیلتیں حاصل ہوں گی. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا مانگے, روحانی امراض سے شفا کے لیے بھی دعا مانگے, اپنے کریم پروردگار سے آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی دعا مانگے, اور دعا مانگے بھی, دعا کروائیں بھی اور دعائیں لیں بھی. جی ہاں, دعائیں کروانا اور دعائیں لینا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا تھا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دعا لی تھی, اور بعض حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کروایا کرتے تھے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے بھی دعائیں کروانی بھی چاہیے اور ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینی بھی چاہیے کہ یہ نفوس قدسیہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور مانگی ہوئی دعائیں قبول کر لیتا ہے. آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بزرگوں کی دعاؤں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. آئیے میں آپ کو, چونکہ کل انشاءاللہ شعبان المعظم کا پہلا دن ہے اور رجب المرجب چونکہ آج آخری دن ہے, ختم ہو رہا ہے, تو مدنی انعامات کا رسالہ ہم سب حاصل کریں. مدنی انعامات کے مطابق اس کی روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے خانہ پوری کریں, اور پھر مہینے کے اختتام پر دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے پاس, اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے پاس, اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کے پاس, ہر مہینے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر ان مدنی انعامات کے رسالے کو جمع کروا دیں. یوں استقامت بھی حاصل ہوگی اور کیسی کیسی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, امیر اہل سنت دعا فرماتے ہیں, یا اللہ عز و جل تو مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ چل مدینہ کی سعادت حاصل نہ کر لیں. ایک اور دعا امیر اہل سنت مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں, اے اللہ جو مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی جد و جہد میں لگ جائے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اسے اپنی ولایت سے سرفراز فرما دے. کتنی پیاری دعائیں. ایک اور جگہ امیر علیہ سنت مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے متعلق اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ, اللہ رب العزت آپ کو مدینہ طیبہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے, کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں, حیات و ممات, برزخ و سکرات, قیامت کے جان سوز لمحات, ہر جگہ مسرتیں نصیب ہوں. اسی طرح امیر علیہ سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک اور دعا فرماتے ہیں, کہ اے اللہ تو اسے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور مخلص عاشق بنا, احمد رضا کا واسطہ, الفت کا ساقیہ, مجھ کو چھلکتا جام پلا دیجئے حضور. یقیناً ہم خواہش رکھتے ہیں سرکار کا غم نصیب ہو جائے, ہم دیوانے ہو جائیں. تو آئیے امیر اہل سنت کی ان دعاؤں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں, اور کیوں نہ ہم ان مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنے محسن مرشد, اپنے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ لیں, کہ امیر اہل سنت کی دعائیں پانے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں. روایت کا مفہوم پہلے سن لیجئے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اور ہمارے مرشدی نے احد اور سجاد قادری ان کو دعا دی تھی. وہ دعا کیا تھی کہ شہید دعوت اسلامی سجاد و احد آقا رہیں جنت میں یکجا دونوں بھائی یا رسول اللہ. یہ ان کے لیے دعائیہ کلمات امیر علیہ سنت نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کے طور پر پیش کیے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ سجاد اور احد رحمت اللہ تعالی علیہما دونوں جنت میں یکجا تھے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے ہے, مبلغین کے لیے بھی امیر علیہ سنت دعا ارشاد فرماتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی دعا ارشاد فرماتے ہیں, جو درس فیضان سنت دیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ارشاد فرماتے ہیں, جو انفرادی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ارشاد فرماتے ہیں, جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں امیر علیہ سنت انہیں بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں, جو مطالعہ کرتے ہیں دینی کتابوں کے مطالعے میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں امیر علیہ سنت انہیں بھی دعائیں دیتے ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں جنہوں نے پڑھ لی انہیں بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں, فیضان سنت جنہوں نے مطالعہ کر لی انہیں بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو کیوں نہ ان سارے مدنی کاموں کو کرنے والے بن جائیں, یوں امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ ملے گا, انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نیت کر لیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے. انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا, اسلامی بہنیں بھی نیت کریں مدرسۃ المدینہ بالغات میں حاضری کی سعادت حاصل کریں. اور یوں انشاءاللہ الرحمن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت ساری برکتیں فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے دعا فرمائی انہیں کیسی برکتیں حاصل ہوئیں. چنانچہ عاشق رسول حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں رقم تراز ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعا فرماتے تھے تو اس دعا کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھا, بلکہ اس کی برکات سے وہ شخص بھی, اس کا بیٹا بھی اور اس کا پوتا بھی فیضیاب ہوتے تھے. امام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں, ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا. اس وقت گھر میں صرف میں, میری والدہ اور میری خالہ ام حرام موجود تھی اور کوئی شخص نہ تھا. میری والدہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے التجا کی, یا رسول اللہ یہ ہے انس آپ کا حقیر غلام, اس کے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی, اور دعا کا آخری جملہ یہ تھا, اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ اطیل عمرہ واجعلہ رفیقی فی الجنہ. اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر, اس کی اولاد میں بھی برکت دے, اور پھر ان میں اس کے لیے برکت عطا فرما, اس کی عمر کو طویل کر, اور جنت میں اس کو میرا رفیق بنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر لمبی ہو گئی, مال کثرت سے جمع ہو گیا اور کثیر تعداد میں ان کے بچے ہو گئے, تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں اپنے محبوب کی دعا کو منظور فرمایا ہے, مجھے امید ہے کہ دعا کا آخری حصہ بھی شرف قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور سنگت نصیب کرے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت سارے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے دعائیں فرمائی ہیں ان کے موجود ہیں. ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا, دعا کی, اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن پاک کے معنی کا علم عطا فرما. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اسی لیے اسی طرح ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے فرزند حضرت عبداللہ کے لیے دعا فرمائی, الہی اس کے ہر سودے میں برکت دینا. چنانچہ روایت میں آیا, کتابوں میں لکھا گیا, عمر بھر انہوں نے جتنے بھی سودے کیے ہمیشہ انہیں نفع حاصل ہوا, کبھی بھی خسارے کا سامنا کرنا نہ پڑا. تیری نظر کرم کا ایک اشارہ ہو تو ہو جائے, میرا مشکل سے مشکل کام آسان یا رسول اللہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یقیناً نبی کی ہر دعا مقبول مقبول اور مقبول ہے. اگر ہم بھی نبی کی مقبول دعا لینا چاہتے ہیں تو آئیے نیکی کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جانشینوں پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. عرض کیا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں. اور ایک روایت میں انہیں ان کے ہرا بھرا رہنے کی اللہ رب العزت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آئیے ان دعاؤں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کے لیے ان مدنی کاموں کو کرنے والے بن جائیں اور یوں دنیا اور آخرت اپنی بہتر کر لیں, اور ساتھ ہی دعا کے اس انعام کو بھی نہ چھوڑیں اور اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.